جو درجات بڑھتے ہیں کیسے بڑھتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ بنیادی طور پہ چار اسباب ہیں جس کے نتیجے میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. ان اسباب کو سمجھنا چاہیے. پہلا سبب یہ ہے عامل کے اعتبار سے. عمل کرنے والا کون ہے؟ ہر شخص کا عمل برابر نہیں ہوتا. یوتھ آج یہ سمجھ بیٹھی مغرب نے جو درس دیا کہ سب لوگ برابر ہیں، اور بصد احترام شریعت نے اس برابری کا تصور نہیں دیا. شریعت کہتی ہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، صالح اور نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک تبع تابعی کا مقابلہ نہیں. روئے زمین پہ صرف تبع تابعی ہوں، زمین بھر جائے، کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر پوری زمین صحابہ کرام سے بھر جائے تو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات سمجھائی ہے، اجر میں اضافہ ہوگا، اس کے کچھ اسباب ہیں. پہلا سبب، عمل کرنے والا ہے کون؟ اگر تو عمل کرنے والا صحابی ہے تو پوری دنیا بھی لگی رہے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، زبان نہ کہو. اور ساتھ یہ فرمایا، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا گولڈ رب کی راہ میں خرچ کر دے، اور اس کے مقابلے میں ایک صحابی نے مد دو ہاتھ جوڑ کے جتنی چیز آتی، ولا نصیفہ ایک ہاتھ بھر کے جو کا اللہ کی راہ میں دیا، چونکہ وہ صحابی ہے، تمہارے احد پہاڑ جتنا سونا بھی اس اجر اور مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچا. یہ اجر کیوں بڑا؟ صحابی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے. تین روایتیں سنی، ولمقام احدکم ساعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر احدکم، ایک گھڑی جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، تم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ گھڑی بہتر. اور دوسری روایت میں آتا ہے، ولو عمر احدکم عمر نوح، اگر تمہیں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی دی جائے اور ساری زندگی تم عبادت میں گزارو، تو اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزری ہوئی گھڑی صحابہ کی ہے، اس کے مرتبے اور اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ فضیلت کس وجہ سے؟ صحابی ہونے کی وجہ. اور تیسری روایت میں الفاظ ہیں، ولمقام احدہم ساعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا میں ہے، اور دنیا ایک دنیا اور پھر جو کچھ دنیا میں ہے، اس کی کتنی قیمت ہو؟ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا ہے اس کو بیچ کے سارے کا سارا مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس ایک گھڑی جتنا مقام نہیں لے سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے گزاری. تو یہ ایک پہلا سبب ہے جس سے عمل بڑھ گیا.